Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Po amerykańskim ataku na Iran sekretarz generalny ONZ wzywa do natychmiastowego złagodzenia konfliktu. Karol Nawrocki zapowiada szybkie działania po zaprzysiężeniu 7 sierpnia, przedstawi pierwsze inicjatywy. Fala upałów nadciąga nad Polskę, jutro na południu nawet 32 stopnie Celsjusza. ONZ apeluje o pokój po amerykańskim ataku na Iran. Sekretarz generalny Antonio Guterres zaapelował o powściągliwość i natychmiastową deeskalację. Podkreślił jednocześnie, że pokój nie może być narzucony, a musi być wyborem. Stoimy przed wyborem. Jedna ścieżka prowadzi do szerszej wojny, większego ludzkiego cierpienia i poważnych szkód dla międzynarodowego porządku, a druga prowadzi do deeskalacji, dyplomacji i dialogu. Wiemy, która ścieżka jest słuszna i wzywamy tę Radę i wszystkie państwa członkowskie do działania z rozsądkiem, powściągliwością i pilnością. Nie możemy i nie wolno porzucić pokoju. O zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się Iran po tym, jak amerykańskie bombowce ostrzelały trzy obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. Prezydent Francji i szefowie rządów niemieckiego oraz brytyjskiego wzywają Iran do negocjacji. Tak zwane kraje E3 chcą, by Teheran powstrzymał się od działań, które mogłyby destabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie. Stanowisko, które według niemieckiego kanclerza zostało przyjęte z jego inicjatywy, zaczyna się od potwierdzenia zaangażowania Europejskiej Trójki na rzecz pokoju i stabilności w regionie, a także wsparcia dla bezpieczeństwa Izraela. Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer podkreślili, że niezmiennie są zdania, że Iran nie może zdobyć broni jądrowej i nie może dłużej stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego. W ocenie przywódców Stany Zjednoczone przeprowadziły celowane ataki wojskowe na obiekty nuklearne, co oddali Iran od produkcji broni jądrowej. Merz, Macron i Starmer wezwali Iran do rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumienia, które uwzględni wszystkie obawy dotyczące jego programu nuklearnego. Jednocześnie zapewnili, że są gotowi przyczynić się do osiągnięcia tego celu we współpracy ze wszystkimi stronami. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prezydent Trump zdecydował się na atak na Iran, bo wiedział, że armia izraelska nie ma wystarczającej siły, aby zniszczyć irańskie obiekty nuklearne, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Daniel Boćkowski. Profesor dodał, że zniszczenie irańskich obiektów nuklearnych może jednak nie przynieść oczekiwanych przez Stany Zjednoczone i Izrael rezultatów. Boję się, że jeżeli mamy bardzo mocno zaawansowane pewne projekty, to samo zniszczenie infrastruktury nic tu nie zmienia, choćby dlatego, że Iran już wyprodukował kilkaset kilogramów uranu na tyle wzbogaconego, że można pokusić się o zrobienie z niego bomb atomowych. A do tego absolutnie nie potrzeba gigantycznych ośrodków z wirówkami. W odwecie na amerykański atak parlament Iranu zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormus. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla światowego transportu ropy. Karol Nawrocki zapowiedział, że swój program zacznie realizować od razu po zaprzysiężeniu. Podczas pikniku pod hasłem Wygrała Polska w Pułtusku prezydent elekt wskazał, że z konkretnymi inicjatywami wyjdzie już 7 sierpnia. Ja gwarantuję, że po 6 sierpnia, gdy będę już oficjalnie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, zobaczycie Państwo wszyscy prezydenta pracowitego. Już 7 sierpnia wyjdę z konkretnymi inicjatywami. Karol Nawrocki 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej. Tymczasem prokuratura informuje, że wobec pojawiających się kolejnych nieprawidłowości w związku z głosowaniem w drugiej turze wyborów, prokurator generalny będzie dążył do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości podnoszonych w protestach. Jutro fala gorąca obejmie większość kraju. Temperatury na południu Polski i w części południowo-zachodniej sięgną nawet 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 17. Zapytałem więc mieszkańców województwa, jak radzić sobie z takimi upałami. Chować się w cieniu, pić chłodne napoje z lodem, po prostu odpoczywać. Chyba najlepszym sposobem jest park. Jest dużo drzew, cienia, gdzie można spacerować wśród alejek. Właśnie spędziłem 1,5 godziny na korcie, na pełnym słońcu, jest wyśmienicie.

trigger for me. Don't make me shake your body. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę przed północą w Trójce zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Nowy album Joe Bonamassy za niespełna miesiąc, premiera 18 lipca, na okładce fizycznej płyty Tajemnicze drzwi, a w środku 10 autorskich nagrań. Jedno z nich usłyszeli Państwo przed chwilą, nosi tytuł Trigger Finger. Nowy, 18 już w karierze album wydaje też klasyczna formacja progresywnego rocka Styx. Amerykańska grupa Styx wydaje nowy album studyjny Circling From Above. Oficjalna data premiery to 18 lipca, ale wytwórnia już rozsyła fizyczne egzemplarze tej płyty. Będzie ona także dostępna jeszcze przed tą oficjalną premierą na letniej trasie koncertowej. To posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z nowego albumu grupy Styx. Skład tego zespołu jest już mocno zmieniony. Debiutowali wszak w 1972 roku, no ale Styx nadal brzmi tak jak przed laty, no i wciąż ma wielu fanów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To teraz z Wielkiej Brytanii płyta o zupełnie odmiennym charakterze. Albany, 27. Atlanta, 41. Baltimore, 46. Birmingham, 43. Cleveland, 39. And Charlotte is hot at 69. Steve Quarald to gitarzysta basowy zespołu Wright, który nagrał autorski album Swallow po to, aby zrealizować na nim swoje pomysły muzyczne, no i pograć sobie na różnych gitarach, nie tylko na gitarze basowej, jak to czyni w macierzystej formacji. Efekt jest interesujący, to muzyka głównie instrumentalna, ale są także nagrania z gościnnym udziałem kilku wokalistek. W kompozycji Lonely Town zaśpiewała Emma Anderson. Gdzieś między shoegazem i eksperymentalnym rockiem Steve Quarald, Swallow. Ciekawa gitarowa płyta z Wielkiej Brytanii. Kolejne nagranie Dymu na wodzie to będzie powtórka sprzed tygodnia na Państwa życzenie. Can't believe the news today. I can't close my eyes, make it go away. How long must we sing this song? How long? Tonight, we're gonna be as wild. Tonight. Broken bottles on the children's feet. Bodies strewn across a dead end street. I won't heed the battle call. My backup against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday. Scene. The beginning of a fiction. Facts will not come clean. Why so many mothers cry? Is religion now the enemy of the Holy Spirit guide? The real battle, yeah. Where is the victory, Jesus? Piosenkę oczywiście znają Państwo doskonale, no a to nagranie z niewielkiej płyty Bono, Stories of Surrender. Epka z trzema utworami wywodzi się z biograficznego filmu pokazanego na tegorocznym festiwalu w Cannes. To taka filmowa, bardzo osobista opowieść o różnych życiowych rolach znanego muzyka, który jest gwiazdą rocka, ale także mężem, ojcem i społecznym aktywistą. Poruszyło wielu słuchaczy Dymu te nagrania, poruszyły te nagrania prezentowane przed tygodniem, no i pytają mnie Państwo o ten trzeci utwór. Oto on, także bardzo znany. She is a promise in the year of election. Oh, sister, you let you go. I'm like a preacher stealing hearts at a traveling show. For love or money, money, love or money. Jak filmowo, to filmowo, bo na końcu to najwyraźniej cytat z filmu Kabaret. Bono w osobistej wersji znanego przeboju U2 Desire. W 80 roku życia, urodzony w 1945 roku, wielki bard Ameryki Północnej Neil Young dołożył do swojej dyskografii jeszcze jeden autorski album. Inside, her mama's gone now. darkness inside. Neil Young wydał wiele płyt, no naprawdę wiele, ale ostatnie wydawnictwa sygnowane jego nazwiskiem to były wznowienia dawnych nagrań. Od tygodnia mamy jego nowy autorski album Talking to the Trees. Jeśli ktoś jeszcze ma odwagę proponować amerykańskiej publiczności protest songi, no to takim artystą jest właśnie Neil Young. Come on Ford, come on GM, come on Chrysler, let's roll again. Build something useful people need. Build us a safe way for us to be. Build us something won't kill our kids. Runs real clean. Yeah, it runs real clean. On down the highway, from place to place. Come on, America, let's get in the race. Yeah, China's way ahead, they're building clean cars. Some days are like that, it doesn't matter. Some days are like that, so taste your freedom. Come on Ford, come on GM. Build us some small vans for city streets. And spend a clean day delivering. Don't want no loud sounds coming from the back. Spewing macho poison, it's not a racetrack. This ain't no good for real. Come on America, let's cover our back. Protect our children, protect our children. Over in China, they're way ahead. That's hard to swallow. They're way. Electric, it doesn't matter. If you're a Democrat, then taste your freedom. Get whatever you want and taste your freedom. Yeah, China's way ahead, they're building clean. Some days are like that, it doesn't matter. Young apeluje do Ameryki, Ameryki Północnej oczywiście, o zdrowy rozsądek, no ale nie wiem, jakie ma szanse, ale artyście zawsze wolno próbować. Dyskografia studyjna Neila Younga to już jest prawie 50 tytułów. Najnowsze wydawnictwo nosi tytuł Talking to the Trees. Znacznie łatwiej można policzyć dorobek płytowy Patrycji Markowskiej, ale on też jest niebagatelny. W tym roku powiększył się o kolejny album studyjny. Noszę w sobie każdy dzień, każdą niepokorną myśl. Wiecznie niespokojny duch, możesz czytać z moich blizn. Siedem życzeń, siedem rzek, w każdej z nich topiła łzy. Rozpalona czuła krew, woła mnie. To ja, zmieniam bieg i sieje wiatr. To ja, póki siłę w sercu mam. Koniec też początkiem jest, gdy twój utracony raj w wieku zacznie zmieniać się. Przed siebie gnaj i gnaj. Zapisany w gwiazdach los, sam najgorszej prawdy smak. Piłam słodki kłamstwa sok, łyk trucizny na zły sen, by przez chwilę nie czuć nic. Ze snu pora wzbudzić się, zacząć żyć. Obłęd to 10. album studyjny w karierze Patrycji Markowskiej. Do tego dochodzą jeszcze dwie płyty koncertowe. Czy ktoś jeszcze pamięta, że wokalistka zaczynała od wygrania telewizyjnego konkursu dla młodych talentów w 1994 roku? Własne płyty zaczęła nieśpiesznie wydawać dopiero w XXI wieku. No jak powiedziałem, uzbierało się ich już tuzin. Ta najnowsza to nadal gitarowe granie z elementami muzyki klubowej. Trzymaj mnie, bez ciebie wszystko jak pół sen. Pół sama jestem i pół wiem. Trzymaj mnie, serce tłoczy mi pół krew. A bez ciebie toczy się pół dzień. Trzeba i mnie. Flauta. Dziś już nic nie zdarzy się. Flauta. Tu mnie. Patrycja Markowska z tegorocznej płyty Obłęd, artystka ze swoim zespołem, jest tu właśnie na trasie koncertowej. Po północy w Trójce m.in. Voodoo Ramble, Dym na wodzie powróci.